Na chacie jak to na chacie, co ja tam mogę mieć? Książki, filmy i parę. Książki, filmy i parę. Książki, filmy i parę. Co polecałeś, to już oglądałem. No i po seansie trudny film, a kolacja na dowóz spóźnia się. Nie chowałem do lodówki dawno nic, a butelka na pozór pusta jest. Się bawię w artystę, kawaler mister, Kubano znany wam wykręt. Ma styraną dynkę, pijaną dykcję i burzy mury jak diskret. Nerwy na wodze bywają pod bramką, a kumple urodzin wracają na alko. Mają córki i żony, a ja z byłą panną. Kłócę się do dziś, leniwy pan stąd, gdzie ludzie nie myślą o jutrze. Po co jak nowego nic nie przyniesie? I we dwóch się składają na burdel, wielki altruizm o małym budżecie. Jak trzeba pomogą, nie trzeba to skroją, chłopaki nie dbają o kieszeń. Jak dają to słowo, bo więcej nie mogą, a to i tak dużo w tym świecie. Poznaj nas na występach paru, głośna paczka, co w tym biznesie potrwa na pan. Wypijmy za to Bombaj na bar. Jeden nam wierzy, a drugi już nie. Tylko że jakość tych drugich jest mniej. Pierwszy raz wyjdziesz do ludzi jest stres, a potem bez tego już dłuży się dzień. A po koncertach się łeb izoluje i nie obczajam tych zdjęć i polubień. Książki i filmy, a nie obcy ludzie. Piątka dla tego, kto wie i rozumie, że nie tylko wygnało mnie na odludzie i że kolację już je się o drugiej. Tylko alkohol nas reanimuje. Dbamy o fanów, a nie wizerunek. Dziś nie będę balował, dziś nie będę balował. Wieczór mamy dla siebie, ekipa siedzi po domach. Dziś nie będę balował, dziś nie będę balował. Wieczór mamy dla siebie, ekipa siedzi po domach. No ile razy tak było, padasz po pracy z tyrany na wyro. Kończysz samemu z myślami na wyrost. Chciałeś podróży, ej, Paryż i miłość. A masz jedynie wyprawy po piwo i parę nieodebranych, no miło. Dzielisz się teraz snapami ze Ździrą. Wiem, taki wieczór jest znany na wylot. Już jutro biorę się za to, co niby było na dziś. Kiedyś wszystko się miało na czas, obowiązki, fundusze i flip. Już jutro biorę się za to, co niby było na dziś. Kiedyś wszystko się miało na czas, obowiązki, fundusze i flip. Dziś nie będę balował, dziś nie będę balował. Wieczór mamy dla siebie, ekipa siedzi po domach. Dziś nie będę balował, dziś nie będę balował. Wieczór mamy dla siebie, ekipa siedzi po domach. Książki, filmy i parę. Książki, filmy i parę. Książki, filmy i parę. Co polecałeś, to już oglądałem.